Jonesan Akzion hildoaren baitan, Voix de Femme programan ekoiztutako saioak. Arratxaldeon guztioi. Oi, ez eizu entzuten. Orain ni naiz zentsuratzen duena. Bueno, jakin dezazuen, gaur ni oianan nagoela teknikan, eta normalan oso ondo egiten dudala, baina gaur zentsuratzea erabaki dut, ainarak batzutan egiten duen bezala. Eta nik bakarrik egingo du saioa, hor sartuko ditugu gelan, eta ez diagu utziko ezer esaten. Osa, gaurkoa saio berezia, eta izugarri hona izango da. Vale. Ondo da. Eskerrik asko, Iana, mil esker. Ez naiz listoa, benetan, eh? Ha. Bueno, botoi bati playari ematea falta zitzaidan, baina bueno. Kaixo. Kaixo. Bai. Arratsaldeon guztioi. A ber, naiz ikasten da nik teknika, eh? Zeizen txuratzeko. Bueno, ahora indiba dezkago pare bat urte, zein. Ahí es. Pare bat urte. Qué fuerte. Vale. Bueno, Nafarro a ti. Zorionak, Nafarro guztie, behi. Hori da. Navarra Marítima. Jepa, jairun. Eta Euskaldun guztiei ere bai. Baita, hori da. Euskararen eguna da eta. Eta gu beti bezala euskaraz egingo dugu, naiz eta batzuetan gaztelerazko... Kambio! Ja! Zeizkigun. Bai. Baina, bueno, saiatzen gara, ezta? Bai. Gure euskaran feminismoa zitze egiten, eta gaurkoan ere hori egiten aleginduko gara. Feminismoa zitze egin, bain zuzen, bueno, elkarrizketa bat izango dugu hor labixia eta azpimarratzeko, ez? Gaurko saioan, Leire San Martin izango dugu gurekin, bera San Telmo Museoko, bueno, langilea da batez ere, bakeituna 1813 erakusketaren inguruan, hor, Donostiako zutearen urte urrenaren inguruan, eta antolatutako ba jardunaldi batzuk dira eta ba bueno, berak ikuspegi feminista hori txertatzen alegindu da eta horretaz eta gerora egin dituzten hitzaldiez eta egiten ari direnez hitz egingo dugu berarekin. Aha. Hori izango da, nik uste ez, ba, pixkat pisutxuena, edo gure gaurko saioan, baina beno, ja berez, hasiko gara beste gai txiki batekin, hola, gainetikan komentatuko dugu, akaso aurrerantzean sakonduko dugu, zeren beste urte batzutan bai egin dugu biziki garrantzitsua delako. Bai. Bueno, gure aburuz. Eta gure aburuz denez, ba, biziki garrantzitsua da, beraz. Eta gure programa denez, ba, ez dugu nahi unaz. Ja está. O sea, ez, baina bai, gerturatzen da, eta, bueno, jakaleetan somatzen da, eta batez ere komunikabideetan, ez? Berrio, yeah. Eta Durangoko azokare bai, eta hor jolas pilo bat, Durangoko azokan, eta... Hori da, eta jolas, eta arituko gara, baina, hola, pixkat bote prontoan, eh? Baina, zeba, ba, oianak, ezakitu oso kuriosoa den iragarki bat ikusi duelako, kuriosoa, eta, ba, ezakit ez, pixkat. Emozionantea, behin magatik ez, horrelako, bai. Ba, nahi bauzu jarri eta gero. Hori da, inglesa dakizuen entzako, ba, primeran, ulertuko duzu oso ondo zertaz di joan, eta beste entzako, translation, dugu, translation, bai, ingo dugu. Egingo dugu. Ez simultaneo, baina ingo dugu, ezta. Bai. Hoxe iragarko. Girls can be what they want. Yeah. Yeah. Ahí va la leche. Y tuviendo eso te dice, ay, has manchado mis conchatas, ahora contigo tenés inglés. It's English. It's English. It's English. Sorry, sorry. But English. Suppose. Our English. Our English. So, Ainara. Yes. What do you listen in the video? In the video, I listen... entzun izan aldo duguna bideoan. Oiana. Falta zitzaiguna. Bai, bai. Da... Kaso, Neskak... egin aldutela nahi dutena. Hori. Berez, ez? Eta zergatikan horren beste empeño edo buru horkeri... ba, jostaiu arroxak eta ez neskentzat eta mutilentzako jolasak ezberdintzarekin. Bai, iragarkiaren hasieran ikusten dugu, ba, neskak daudela hor, beste anuntzio, arroxoietako bat ikusten, daia, pixka eta espertuta, ez? Eta ez dute, bueno, printzesak baina gauza gehiago gara, printzesetan gaitezk ere, bai, ez dago inolako arazorik, baina, ba, nahi ditugu, eta maien esaten du, nahi ditugu sortu... espazientziak sortu alditugu... Mobilerako bai. Aktualizazio berriak... Bai, eta oso antolatua dago gainera, ez? Egiten dituzelako horrelako horrelako ibilbide jostai beste jostai domino efektua bat, baina ja jostai ez oso landuta. Bai, bai, eta bueno, ez dakite kuriosoa da horren birala izatea, ez? Beste berri batean entzun dugu 6 milioi pertsona ikusi bai. Izan dutela. Ba hori, ez dakit, ez? Baina bai ematen du zer pentsatzeko, ez? Ba, bai. Bezakit, horren beste jende ikusten badu kuriosoa delako eta kaso badagoelako jendia ere pentsatzen duna, ez? Pues neskak noski, izan aldirela ingenierak. Bai, eta ni gustu, bueno, publizitaten ere bai aldaketa bat ematen ari dela estatu batuetan dau. Ekarri genuen ona, hilerokoaren iragarki hori ere bai oso birala izan zena. Jaino Camp, eta zen neskatila bat, ba, horrelako ba, pak batzuk sortu dituzte estatu batuetan, konpresak, tampoiak, goxokiak eta minarako pastillak guztiak batean ekartzizkizutela, eta zure hierokoaren arabera bai hierro bidaltzituztela neskei, ez? Bai, neska gazteentzako zen, ba, bizkat lasaiago hartzeko eta normaltasun batean edo hartzeko, eta iragarkia zen brutala. Brutala. Ba, zen neskatila bat, bueno, eskira ikaragarria zen. Ikaragarria zen nola, ba, nola azaltzen zuen hilerokoa zer zen, eta egiten zuen panpin bat hartu eta ketxupa jartzen zion atzetik, esaten zuen menstruation demonstration. Osea, hilerokoaren demostrazio, eta botatzen zuen horrela ketchup guztia, eta bai, osea, zen, bueno, ba, buelta bat ematea, ez? Ba, orain arte, akeuelen las nubes horretatik, ba, bueno, ez, gorria den ketchup hor, nazkagarri hori, egiten zuen, bueno, simez. Graziosa zen, nahi. Ba, ez dakit eman den horrelako aldaketa bat, ez degia esan ez dut ezagutzen, zen nik aurten behintzat ikusi ditudan horrelako, ba, txera bidaltzen dituzten iragarki aldizkari hoietan eta hola nik aldaketa undirik egia esan ez dut somatu, eta bada jendia hortan lanian, eta egia da, ez, onera ekarri izan dugula noizbait horrelako proiektua, ba, pixka bat hori aldatzeko bidean, eta nik uste ere akaso egungo ba ama eta aita gazteak badaukatela horrelako kontzientzia bat, ez? Horren inguruan pixkat. Mm-hmm. Bai. Bueno, ez dakit. Bai, eta gainera honek errazten diela modu batean lana, ez? Askotan burua jaten dutela, ez? Ba, adibidez, Amelia Barkinen blogean eta gure artean zabaldu genuen ba, post bat izan zen, ez? Ba, nola, ba, kostatzen zitzaion batzuetan topatza gauzak edo, bueno, berak trukoak zabaltzen zituen, ez? Ba, berak erabiltzen dituenak, ba, aurrekin ba beste modu batean lan egiteko, ez? Ta, ba horrelako gauzak egote ere bai, ba errezteizu momentu batean lana, ez? Ta zer oparitu bezatzu, bueno, hau oparituko dut, agian, ba bueno, gauza asko dauzka kritikagarria kontsumismoak, eta baina bueno, gabonetan aurrei opariak egitea gustatzen zaie. I es lo que hay. Así que, ba horren aurren, ez? Zer egingo dugu, ta hau, pues, errezten du, baina bai, estatu batuetan dago, eta ez dakit oneaino heldu diren jostailu hauek, así que kampaina bat egin barko dugu, ez, bereiek ikartzeko. Eta merkatzeko jostailuak ere bai, ez? Eta horren beste jostailuz erosteko. Baita, azkenean, eta benoletan egin zute sartzen gara beste eztabaida batean, dela, olentzero benetan jostailuak ekartzen dituen edo ez, eta katzarena, eta... Puf. Ez, egia da, azkenean esaten duzuna, ez? Bueno, da, dena ez, eramatea, ez, eta ez obsesioa, bai, hori da, estremotara edo obsesioa pixkat, ez? Azkenean, osea, elkar bizi gara, elkar komunikatzen gara, eta badago horrelako jendarte bat, ez? Eta ba, azkenean, aurren kontestuan eta horrela, ba, ba, gauza batzuk eskatzea, edo besteak eskatzea, lagunak daukatelako, eta horrela, ba, bueno, hori neurtzea da, pixkat, ez? Eta, baino, behintzat, osea, zu baldin badakizu, eta zu hortaz ohartu bazara, batzutan gertatzen zaigula ez garela gauza batzuekin ohartzen, ez? Baino, beno, nik uste hori, osea, benetan badaukat, hola, sentsazioa, ba, egungo gurasoak badutela kontzientzia hori, eta nik uste dut hori dela finean garrantzitsuena, ez? Eta bai, bai kontsumaren bidetik, eta baita ere, zer kontsumitzen dugu onaren bidetik, ez? Kontsumitu behar baldin badugu, ondo kontsumituko dugu. Baina behar baldin badugu, ez? Hori da. Eta berez, gabonak behar... Bai, baina, txer esango diozu bost urteko neskatila edo mutikotxo bati? Ez, gure txean ez dugu hori egiten kontsumismoa ez dugulako bultzatzen. Ez, edo, generoen arabera ere banat, oza, zekin ere guraso nik uste dut kontzientzia hori euki izan dutela, baina gauza guraso eukitza kontzientzia hori, eta gero monstru, sistemen monstruaren kontra borrokatza, ez, nimoratzen dut. Nire aizpek zeturra da mantzuten barbiak nahi zituztela, pues azkenan urte batzutan barbi aukizuten, claro. Ez? Ba, bueno. Zein, azken... Amelia Barkinek adiez hori esaten zuen, bueno, ez dugu burua ere ez gehiegi jan behar, ba, bueno, momentu batean helduko baldin bazaie, ba, helduko zaie, ez? Ba, horrelako gauza bat kontsumitzea edo eukitzea edo horrekin jostatzea, baina, bueno, aldenean saiatuko gara ere bai beste gauza batzuk. Ba, igual planak oparitzen eta, ez, elkarrekin gauzak egite. Jo, nio garatzen ez egin nola kristoren frustrazioa, zein nahi nuen teklatu bat. Talentu. Jani flau, miren. Ez, teklatu bat, jo, goretzen zeraten duan jarri ziela tekladio hauek, kola, bazutela musikitak, ez? Pila bat, momentu batean izan zen. Bai, eta gaina, eta jarraitu hartzen nula argitxo batzuekin, bai. Pues piano, lentero, guitarra. ¡Hala! ¿Usted eso? Es la asociación de ideas de cacado. Hombre, va. No es que hay música en Aidu, pero esto ni guitarra. Pues es. Oso, es que... ¿Está José en guitarra, Fer? Antxe dago, gambara. Ainara, zuk egiten duzun lotura honoietako bat egingo dut orain. Venga. Eta gitarra sari zarela, gitarra oso ondo jotzen duten batzuen musika entzungo dugu. Wow! Arrista. Osongi, bikainki. Joa. Napokairiaren bertsio, ba, itormenaren bertsiorekin ba, paso eman diogu ya lehen aipatu dizugun, gaurko elkarrizketara, eta ba, telefonoaren, ez? Mekatxiz. Beste. A ber. Akaso? Akaso. Bai? Bestean bai, Leire? Bai! Sartu dut hor beste telefona barkatu. Ez que etxego minor, onda dago, konprobatzea. Bai. Osakaso. Bai. Gaur ninen nabil teknikan. Bakizu, teknikan hau da feminismoa eta hor ikastea bakoitzak beste lanak egiten, ez da? Eta gaur, bani jarri naiz teknikan, eta ba, bigarren eguna da, eta horrelako goza gertatzen dira. Bueno, oien, es, bueno, ne, egungarren egunean oraindikan egiten ditut, eh? Onda, onda. Kaixo, bueno. Leire, kaixo, gurera. Arratxaldeon. Arratxaldeon. Kaixo. Txar moduz? Ondo, ondo. Ondo. Horentzien atorbizita bat egitetik eta ondo. Aha. Beno, orduan topera lanian. Bai, bai, bai. Oso, ondo. Ez da, beno, ez dugu asko asaldu, baina zurekin bat egingo dugu, gure entzulei azaltzea, ba, bueno, pixkat nondikan ez jatorria, bake ituna 1813, nola sortzen da erakusketa? Bai, bueno, nien naiz erakusketa antolatu duen pertsona, ez? Baina, aha, bueno, la testu inguru moduan edo abia bai, puntu moduan kontatzea, bueno, ideia dela bakearen representazioak artean eta zuzenbidean aurkeztea, ez? Erakusketa eta beste jardunaldi eta mintegi batzuen artean. Aurten, oza, berez hau da, 2016 Europako kultura hiriburua izango da Donosti, 2016 urtean, uh-huh, eta aurten, aurten azten den proiektu bat da. Beraz, bueno, bere jarraipena izango du, eta egiten aurten egin dena, bueno, proiektu honen zuzendari artistikoak, Pedro G. Romerok, alegia, egiten duena da, ba, 1813ko 200. Urte hurren aprobetsatu, dakizu 1813an Donostik setio bat ingelesen eta portugesen eskutik setiatua izan zala, ez? Eta erre eta bueno, ba, kiu bai, historiari, ez? Orduan, bueno, ba, data hori aprobetsatuz, eta iraultza frantsesa eta gerraten napoleonikoak garai hori abiapuntutzat hartuz, erakusketa aurkezten du Pedro G. Romero, que es eta bueno, hortik hori abiapuntutzat hartuz, ba, beste milaka gai eta artelan eta bar jartzen ditu hor ikusteke. Eta zuk ez duzu esan diguzu ez duzula antolatu, baina bai bertan bisita gidatuak egiten dituzu, ez? Eta bai. Zein da zehazki bertan eskaintzen duzun ikuspuntua? Bueno, ba, berez, bueno, nik egin dut hezkuntza plana, bueno, hezkuntza plana sarduratu naiz, ez? Eta bisita gidatu eta aparte beste hainbat gauza ere antolatu ditugu. Gauza da erakusketa dela, bueno, ez dakit bertan egonda zaudeten, baina gauza da erakusketa dela ezagutza maila asko ditu, ez? Eta ezin da berez guztiz harrapatu ezin den erakusketa bat da. Eta horregatik hori egia, porque milaka materiale daude hor, ez? Eta horregatik hezkuntza departamentutik edo hezkuntzatik egin duguna izan da erakusketa bera ba hola erramintakutza moduan hartu eta hor hainbeste ibilbide eskaini, ez? Orduan erakusketa berez ikuspegia anitzetatik ezagutzeko aukera eskaintzen da. Orduan egin duguna izan da bisita gidatu tematikoak edo egin, ez? Ibilbide berezi batzuk sortu eta bueno, horretaz gain ere ba beste tailer batzuk ildo ezberdinak ezarri, ez? Eta hortik aurrera ba jarduera guztiak antolatu. Eta adibidez, horien artean agian ba guri atentzioa deitu diguna da, ba badagoela, bueno, irakurketa feminista bat egiten duen ildo bat, ez? Edo, bai. Bueno, eta gure galdera da edo ni ustut ba bati baina gehiagori burura etorri alzaion galdera, ez? Horrelako erakusketa baten irakurketa feminista bat egin daiteke. Eta bueno, egiten duzu, beraz, nola lortzen duzu hori? Bueno, justu ora gaur arratsaldean egin dut eta 25 pertsona egin ditut bertan, beraz, bueno, interesa sortarazi. Bai. Bueno, asuntua da erakusketak berak bueno, esan dut egiten duela bakearen inguruko, bakearen errepresentazioen inguruko, ba holako azterketa bat, ez? Baina bueno, berez ere planteatzen dena eta nahiko argi erakusketan da, bueno, historia modernoa, gerrate napoleonikoekin batera sortzen den historiaren kontzeptu hori, hau da, gauzak edo gertatzen direnak modu kronologiko batean kontatze hori bertan sortzen da. Eta arduan, erakusketaren planteamenduetariko bat, historia moderno hori edo historia ofizialtasun hori nola kuestionatu edo zalantzan jarri, ez? Orduan, nire ustez eta, bueno, baita komisarioaren ustez, feminismoa da justu modernitatearen menpekotasunak eta gizon eta emakumeen arteko desberdintasunak eta esartzen bai baditu, feminismoa justu da bueno, ba, mugimendu iraultzaileetariko bat eta eta hori zalantza jartzen duen mugimendu oso garrantzitsu bat, ez? Eta justu modernitatea hori zalantza jartzen duen mugimendu bat. Beraz, bueno, hortik abiatzen da irakurketa feminista hau eta ez bakarrik bizita feminista batekin, baizik eta bueno, hainbeste jarduerekin, ezta beste jarduera batzuekin ere. Beraz, ikusteko eta ezagutzeko berena bertara jutea, ez da Leire. Hori da. Bai, oraindik asmoa daukazue erakusketaren bisita gidatu tematikoekin jarraitzeko denbora batez edo? Ba, egia esan, erakusketa bukatuko da urtarrilaren 7an. Osea, eta bai, gaur eskaini dugu bisita feminista bat, eta bueno, asteartetan eskaintzen dira bisita tematiko hauek. Eta gaur eskaini dugu bisita feminista gaur arratsaldean, ja hurrengoak izango dira, bueno, ikuspegi historikoa aztertzen da datorren asteartean, eta hurrengo asteartean egingo duguna izango da, bueno, herritik edo ikuspegi herrikoia garatu. Beraz, bueno, ikuspegi feminista ez da hainbeste landuko, baina bueno, egia da adibidez Inmaculada Salinas deitzen den artista bat datorrela justu astelenean 9an eta feministaldiaren barruan sartu dugu bere lanaren aurkezpen bat. Eta berak badauka hor ere artelan feministaren inguruan zer esaterik, ez da. orduan horre bezita bat egon daiteke. Gero, guztionen barruan, udaran ere Santelmo Museoan jardunaldi batzuk antolatu zen ituzten, ez? Bai, eta bai. Zer da bertan egin zenutena, jardunaldi hauetan lan duzena? Bueno, ba, udan egin genuna izan zen, indarkeria sexista hartu aztergai, ez da? Eta, bueno, ezakide lehen zan dudan moduan, gaur egunean mendebaldean existitzen den dominazioaren sustraiak ulertu eta hauek murriztu edo deusestu alizateko, bueno, ba, nondik gatozen jakin beharko genuke, ez? Horregatik guke gonbidatu genuen Beatriz Preziado ditzen den filosofo bat, eta baita ere, bueno, Beatriz Preziadok egin zuen bere filosofiaren inguruko planteamendua da aurkezpen bat garatu, eta baita ere beste alde batetik Donostian gai hauek zuzenean kalean edo zuzenean aurre egiten dituzten kolektiboak ere gonbidatu genituen, ez? Garaipen, Bilgune Feminista, Plazandreok eta Medeak, ezta? Eta bueno, hor egin genuen nolako jardunaldi txiki bat, ideia da, bueno, aurre dago beste zerbait ere jarraipen bat ematea, ez? Azkenean, ez, indarkeria bera baliatuta edo, ez, ba, 1813an gertatutako indarkeria horri, ez, eman diozute beste ikuspegi bat, ez, edo indarkeriak izan ditzaken ere bai ikuspegi ezberdinak eta horretan sakondu edo... Hori da, erakusketak berak ere dauka, erakusketaz da berez, 1813ko kasuan zentratzen, baizik eta hori aitzaki moduan hartzen du, ez? Hau da, ez da hainbeste esplikatzen nondik sartu ziren ingelesak, nondik egin zen bretsa, hori ere hor dago, erakusketan dago, baino ideia, edo interesgarriena da, proiektuak ere beste gaietaz hitz egiteko aukera ematen duela, eta horren artean, indarkeria, eta bueno, Beatriz Preziadok esan zuen bezala, berak esaten zuen bezala indarkeria sexista edo machista ditu behar, baizik eta humanista, ez, hau da, estruktura barruan daukagun, sartuta daukagun indarkeri bat dela, ez, eta hortik hasi beharko ginatekela. Beraz, ba, hau, ba, bueno, momentu oso polit bat izan zen horren inguruan pentsatzeko. Bueno, eta orain, akigu ere, erakusketa guztian ere jarraipen amateko itzalde batzuk antolatu dituzuela, Gipuzkoan. Bai. Hiru herritan hain zuzen, eta bat Irun izango da. Eta, bai. txan. Eta izenburua 1813 historia edo mitoa da. Eta, olida. Bueno, izenburu honekin zer da itzalde honetan landuko duzuten, edo ze gai jorratuko duzue. Ba, bueno, alde batetik saiakera izan da, abuztuan egin genuen mintegi horri ba, jarraipen moduko bat ematea, jarraipen txiki bat ematea, eta beste alde batetik ere, bueno, proiektu hau, bueno, hauza oso makina oso handi bat da, ez, eta proiektuari binkulatua edo erlazionatua dauden beste erakusketa ibiltari bat dago, eta Bergara Antolosan eta Irunen ikusi ahal izan den, edo ikusiko den erakusketa bat denez, ba, egin duguna izan da, berdintasun zuzendaritzarekin batera, erakusketa horrekin hori lagunduz beste hiru itzaldi antolatu, ez? Eta hiru itzaldi hauek egingo dutena, bueno, Tolosako aia pasadan astean izan zen, baina, bueno, Irunekoa datorren astean da, eta hemen egingo dena da, bueno, hiru islari gonbidatu ditugu, Xavier Keres eta Magi Bulen eta Mertxe Trantxe, hiruak edo historialariak edo antropologoak edo bueno, historia eta genero inguruan adituak, eta eskatu dieguna izan da, bueno, tradizioa eta festen inguruan sortzen diren ere ba, dominazio genero aldetik dominazio haundi horiek, ba, kigu asko daudela oraindik ere, bueno, baztertzea eta horren inguruan hausnarketa bat botatzea, ez? Eta saiatu dira leku bakoitzan, ba, leku horretan gertatzen denarekin lotzea. Adibidez, Tolosan alarde napoleonikoari buruz hitzen zuten, eta bueno, eta gero, ba hori, historia nola kontatu eta historia nola mitifikatzen dugun horretaz ere aritu ziren, eta bueno, oso interesgarri izan zen, eta bueno, Irunen, ba... Ze izango da, Irunen? Ze gai izango da? Irunen, bueno, ba... Ez dakigu. Sorpresaren bat. Sorpresaren bat, bai. Irunen Amaia aretoan izango da, eta bueno, ba, badakizu, iru izen horiek ere oso ezagunak dira, baina jendearen burua hon, hori, egin dute lanagatik beraz, bueno. Bai, hortxe gabiltza, Leire, guri berez harrapatzen digu irratisaio garaian, eta ber nola egin dezakegun bertara joateko irurak, asike, hemen txe gabiltza, ber lortzen dugun. Baina, entzuten dagoen jendantzat, hori ze, urrengo asteartean, Amaia Kulturzentroan, arratsaldeko zazpitan, ez? Hori da, zazpietatik bederatziak arte, abenduak amar. Hori da. Eta bergarakoa izango da urtarrilaren 15ean. Bueno, beste lortarriak amabostean hartzen dugu kotxea eta guaz, bergarara. Bai, alardearen abestela, ezakit. Bai, eta ez oik alardearekin, ez? Osa, bai. Guapoa da kontestuan, beste modu batetik ere hartzea, ez? Ba, mitoen eta, bueno, berez proiektuaren osotasunean, ez? Ba, pixka bat nola irudikatzen dugun historioa eta ze interpretazio ematen dugun, eta ba, ezakit, interesgarria izango zen, dezakite, gonbidapena, nago egiten Leire, en plan, hemen bote prontoan, baina ez soilik, bai, pues Mertxe edo Xavier edo Magi berez noizbait entzun ditugunak, ez? Ba, beste jende bat ere, ba, interesa duena horrelako gauza, ba, bueno, ez? Osa, historikoetan, eta ba, pixka bat ere, ba, zen akaso, ematen dio beste perspektiba bat edo beste arrazoi batzuk, ba, bueno, eraldatzeko iritzia edo, bueno, edo ez. Edo ez, baina... Edo gutxienez ez tabaidatzeko, ez? Hori da, beste gune bat, sortzea. Hori da, bai. Egia esan, bueno, niri interesgarri biltzen zaite, bueno, azkenean gaur egun ditugun tradizio eta festasko berez hartzen dutenean historia gauza finko moduan edo... el rigor histórico de dena, hori azkenen gezurrutxa dela eta azkenan dena dela invenzio bat eta bueno, ba igual geure buruak itxita mantentzea horrek ez digu laguntzen. Beraz, ba bueno, nik jende guztiak gonbidatzen du noski. Eta adibidez, bueno, esan duzu, pasaden astean jada Tolosan egin zen utela, eta bueno, bertan alarde napoleonikoaren inguruan esan duzu mintzatu zirela. Bai, txalekoekin. Txalekoekin. Horrekin hasi ziren eta gero, bueno, azkenan ere irungo alardeari buruz ere mintzatu ziren, baina. Heldu behar zen. Bai. Haiatu dira pizkat, bueno, historia eta mitoaren arteko hori, erlazio horri, ba, ez dakit aztertzen, ez? Eta, bueno, leku bakoitzeko kasu txiki bat hartzen dute, baina gero bakoitzak ere bere espezialitatera ba, eramaten du, ez? Eta ongi joan zen, jendea parte hartzea ondia, eta horrela? Bueno, ondia, ez dakit Tolosa batean, zema jende juten den normalean, baina bai, ez dakit, amabos bat pertsona egon ziren, osak nire ustez ondo. Bueno, eta... Nik uste gure irinen jende gehiago. Bai, bueno, badakizu, gai honekin jendea mugitzea erraza izaten da. Gero ikusiko dugun. Pluraltasuna ideologikoki hori beste da. Hori beste da, izaten da. Baina, bueno, animatzen den jendea. Ja, bai, ondo, eta, bueno, ondo, bueno, esan diguzu ja, bisita gidatuak, ja, berazken txampartu dutela, San Telmo Musean ere bai erakusketak berazken txampadu, baina, bueno, oraindik urtarrilera arte badaukagu orduan ikusteko aukera, ez? Egon ez denarentzako? Ez bakarrik bizita tematiko, baina baita ere eskintzen ditugu bizita kombinatu batzuk edo San Telmo eta Untzi museoren artean egiten diren bizita batzuk, ze bueno, erakusketa bi museoetan dago. Eta hori larun batetan izaten dago, izaz euskeraz eta arratsaldez gazteleraz. Eta hor egiten dena da, ba, ezakite, proiektua ezagutzeko klabe txiki batzuk eman, zegero, bueno, nik uste erakusketa ere bakoitza bere kabuz ikusterik ere baduela, testu asko dago hor erakustaretoan, bueno, erakusketa, ezakite, askotan ikusi behar den, erakusketa bat da nire ustez, eta ez gaude ohituta, hori da. Arazo nagusia. Bai, entzuna daukat, baten bat, ba, bueno, Donostian ginela eta batek esan zidan, ezagun bat hiru aldiz juntzela ja erakusketa ikustera, eta bakoitzan gauza berriak ikasten zitula, denboraz junbaro da esan duzu, ez, irakurtzeko asko dago, eta ez, zure kabuz egiteko autodidakta izan behar duzu, baina zintxo. Nik ere ez daukat, nik ere indik ere informazio asko ere ez daukat, eta adibidez gaurko bizita gidatuan errepikatzaileak izan ditut, beste bizita tematiko batean etorri ziren pertsenak, eta nire ustez, ez dakit, erakusketa batek hori eskintzen duenean gauza oso interesgarriak eta politak gertatzen dira, ez? Uh-huh. Eta berez hezkuntza esperientzia gertatu egiten da hor, eta bueno. Ja, zeren berez, osea, nahiko... Bez, berritzailea bada, ez? Horrelako zerbait antolatzea zuretzat. Lehenengo aldia da horrelako gauza batean parte hartzen duzula edo? Ba, nik uste dut erakusketa hau alde hortatik badela esperimentu moduko bat. Eta Pedrok egin duena materiala, inbeste materialena hartu, ze, bueno, hortazkazu, udaletxeko dokumentuetaz hasita, dokumentukin hasita, Goiaren grabatua, kemeretzigarren mendeko amazortzi bukara, eta 19. mendeko grabatuak, beste artisten grabatuak, baita ere 19. mendekoak, gero abanguardietako materiale asko, hau da bigarren 20. mendeko lehenengo zatiko materialeak, surrealismotik datozenak eta bar, eta gero beste kapa batean ere arte garaikidetik datozen piezak, ez? Orduan eta dena nahastuta, osea, ez dago la tematikoki ere banatuta eta nik hortik ikusita nahiko experimentala eta berria ikusten dut, eta niretzat bai, beti egin, lan egin izan dute arte garaikidearen inguruan, baina horrelako proiektu batean berez ez lehenengo aldia da, eta bueno, asko ikasi dut beraz, ondo. Eta aurrera begira Leire, bueno, honek ja azken txampado ematen du badaukala, baina aurreratzeko zehozer, bada zabiltzazte zehozertan, edo ja, bueno, beste bide bat hartzea tokatzen da hori. Ez, bueno, asmoa da, proiektua 2016ko hori kultura hiriburu asuntu honen barruan dagoenez, asmoa da 2016ra begira beste, 2016 egongo dana izango da aurtengoa bezala, baino a por 7. A lo grande. Horri da. Beraz, hau alde hortatik oso ondo dago, ze bueno, hau ere izan da ikasteko urte bat, eta bueno, prueba error hortan ere mugitu gara. Beraz, urrengo urtetara begira jarraipen bat izango du noski. Oso ondo, ze interesgarri Leire. Bai, joe. Ondo. Bueno. A ber, bueno, ja, bai, goxokia badaukagu hor, badaukagu aukera, ari naiz errepikatzen denbora guztian, ematen dut. EITB-ko iragarki baino okerragoa. Ez, bueno, baina orain, ez, oporra hartuz, jendeak aprobetxatu dezala, eta aukera bat imun zeu, hor biltzeko aukera eta. Eta, ja, amaitzeko, edo, bueno, hori bai, urrengo astean Irunen dago itzaldia, baina adibidez, urrengo aste artean, edo urrengoan, edo bizita feminista gidatu hau eskatzeko, zer nola egin behar du? Bueno, norbaitek nahi badu bizita feminista eskatu, hori posiblea da, baina orain ez dugu ja aste artero eskaintzen, baizik eta, bueno, ba, erreserba bidez izan beharko litzatek, San Telmo Museora deituz, eta bizita eskatzen eta ordaintzen noski. Orain arte doainik izan dira, beraz, ezakit. Igual taldetxo bat sortzen baduzu, ez da hain garezti ertetzen, baina, erreserba bidez funtzionatuko dugu hemendik aurrera. Baina, aukera hori ere badago. Bueno, ondo dago, jakita, intzat, gogoekin geratu baldin bada inor, hori. Eta, bueno, antolatzen duzuen guztiaren inguruan ere berriak jasotzeko edo, badaukazue plataformaren bat, edo nonbaiten... webgune bat hortik badago, bakeituna, joske zakite buruz, saber? Googleen bakeituna jarrita, segurezki. 1813. bakeituna.donostiasansebastian2016.eu. Bueno, agian, gero jarriko dugu guk gure web horri aldean ere, bai? Hortikan. Bai, oso luzean, Googleen bakeituna hartuz, hori agertzen da, eta bertan dazkagu, ba, hori, hezkuntza programa, proiektuaren inguruan horre informazio guztia. Ba, oso ondo. Bai. Horrekin geratuko gara. Mila esker. Horrekin. Gurean egotagatik. Eta, bueno, datorren astean, saiatuko gara gure bai hemendik, nola bait moldatu gaitezken, zengoa dauzkagu. Bai, ara joateko, eta... Entzulei ez diogo esango, nola? Hori da. Jainkoa bezala omnipresente leku guztieta. Egin dezakezuen da handik emititu, eh? Irratsaioa handik. Ja, baita, baita. Hori gongara komentatzen, bai. Baina hizkuntzarekin akaso ez dakit gazteleraz izango den, edo, bueno, egon gara hor buelta pare bat ematen. Egin duguna izan da, elebiduna egin, Xabier Gerezetak euskaraz hitz egiten du, Magi Bulenek egiten du mix-max, eta gazteleraz. Bueno, ba, begira, agian, bai, guziko dugu, antxetako ekin itzengo dugu, a ber, moldatu gintezken edo, bai, baina, bueno, hemen txega biltza. Oso ondo, ba, mila esker Leire, placer bat izan da, bueno, zerekin tartetxo hau konpartitzea, eta espero dugu, ba, karameloa pasatu izan hortik ere, bai, eta ber, ba, Amaia Antzokian urrengo astean, eta bergaran ere, ba, jende gehiago hurbiltzen garen. Hori da, oso ondo. Oso ondo, mila esker Leire. Bai, ondo segi. Aio. Aio. Bai, eta... Estamos aquí, nuestros pies entre la espuma, buscándose antes de morir. Cuando el cabo machichaco reviente al fin y nos diga el farero, idiotas, yo os lo advertí. ¿Y ahora qué? Tapate, tapate, tapate. Beno, ba, ez, elkarrizketa amaituta aurrera egingo dugu eta musu bat bidaltzea guraso gazteei, eta txalo handi bat, zeren oso ondo egiten ari zarete eta egingo duzutela, badakigu. Badakigu. Eta, bueno, hori, zen bidali digute mesutxo bat. Hau ja, berentan gonekin bai. Interaktiboa bilakatzen ari da, eh? Nik ez nekien. Ez bai, bai. Bai, bai. Hau hemen gelatxoan egotea barruan, ez hain guai, eh? Hain nara. Beno, ba, eta, bueno, pentsatu dugu... Baita txonobelak, venga. Venga, fuerte, hor, fuerte. pentsatu dugu... horrelako sekzio horri bat irekitzea eta mendikan horrera bat tarteka hola egitea zen beno guretzat ere aberasgarri eta formatiboa izango da eta gaurko saioan historiaz egin dugunez pixkat ba ere historioan murgiltzea izango da egia da ez dela lehenengo aldia gonekin eroberon horrelako gauzak egiten ditugula eta ba historioan zehar ba relevantzia edo bueno, pixkat berreskuratu nahi ditugu emakume normalean ausartak izan direnak, ba beraien kontestuan gauza potenteak egin dituztelako eta eskutatuak izan direnak, ba pixkat diskurtso orokorrean. Hortaz, horrela tarteka aukeratuko dugu emakume bat eta ba zuengana ekarri horrelako ez da sobera luze den biografia batean ba beno, gehien bat hori ba jakinmina pizteko eta bueno ba hola belarria pixkat egiteko, ez? Eta gaurkoan zein aukeratu dugu Miren? Margarita Xirgu. Margarita Xirgu. Ba, bueno, molatzen du bere izena. Abizenak batez ere. Bueno, eta izena. Bai, bai, bai. Mila zortziron da, 88an jaioa. Jode, molatzen du mogoion bere jaiotze datak. Bai, katalana. Abai. Beno, paisos katalans. Margarita Xirgu. Eta badirudi ba, emakumea o, txiki-txikitatik bazekoala horrelako ba, joera artistikoa edo, beno? Bai. Plazara edo hortablaura juteko. Igotzekoa eta transmititzekoa eta helaraztekoa. Bai, bai, zeren bere zortzi urterekin bere aita ba, langile talde batekin ez zuela. Eta berman hor, pote batzuk hartzen zuzen. Esan zion, ea Margarita, irakurri manifestua. Bai, ba, orgiro, bai, obrero ez, ezkertiar batean zedela. Ba, bueno, badiroen ez manifestu bat idatzi zuten, eta norrek irakurriko, eta hortxe zortzi urteko neskatila, igozen tablaura, eta venga, jepelei. Eta txalo zaparra da. Jaso zuen. Txalo zaparra da, jaso zuen, eta, oso ondo, miren, oso ondo. Zuko sorlia esitan egokatu. Hori da. Eta amabosturtekin. Amabosturtekin. Bartzelonako bosgarren distrituko. Ateneoan egiten du bere debuta. Hori da. Bueno. Horren astean, 1910ean, Salomé, Oscar Wilde-en obra den Salomé, estreinatuko zuen... bueno, estreinatzen da, eta... mozten diote, edo, bueno, kontraturik gabe usten dute, txilorra erakusteagatik. Que fuerte... Ditu horrelako soinuak. Super. Egiteko. Guapa zen, eh? Pasada bat. Nago hemen bilatzen, bueno, lehenengo, karo, abizena, ez nekien nola idazten zen, eta horri bilinaiz, jakintza zuela bere izenean kale bat badagola Bartzelonan. Mm-hmm. Ezakit berdina den, zeren berez berak isarekin idazten du, mm-hmm. Eta Bartzelonako kale horrek SH-rekin dauka idatzita. Baina suposatzut pertsona berdina izango dela, zen ez dago Google-en ezagun. Margarita, izena? Bai, Margarita. Margarita, eta 1888an jaioa? Bai. Abai, bueno. Gure Margari. Hori, ba, izango orduan? Kale badauka, kale badauka. Margari guapa, eta xeixi, ba, hortxe bere silburrera gutxizun, talo gaina, tardan zintzioten kontratua moztutara. Alakai. Jesus, ez zertatuko zen gaur egungo top 10 hoiekin. Fuera. Top 10 ez, bueno, top model. Top 10. Karo, erramezte ingles, ez dakizte. Top 10, nizio. Top less, top 10. Ostra, top less, bueno. Top less, bueno, ya. No. A guillotina. Bai. Ondo da. Berak zer egin, eta taza eta zein media. Mila beratzen amaika. Bere, konpainia propioa sortzen du. Hoi da. Osongi, osongi Margarita. Apa Margari. Bueno, Maria Pineda, Gartzia Lorkaren Mariana Pineda, barkatu, barkatu, barkatu, gainera Mariana Pineda, barkatu. Estreinatzen da Bartzelonan, 1927an. Salvador Daliren dekoratuekin. Ah, bai, bai, Jesus, Eta, bera, egingo duela suposatzen dugu. Bai. Bai, bere konpainia berriarekin, ez? Egin den obra. Baina historia da, ba, nola lehena ipatu dugu txiki-txikitatik, ba, horre zituzela, ez? Giro ezkertiar hortan, bera aitarekin, eta, bueno, langileria mugimenduaren barruan, ba, berak ere, ba, noski bere bizitzan zehar, ba, hildo hortatik jarraitu zuen, eta bere ezkertiar... Bai, ala, bai, ala erabakiko zuen, ez? Eta hortikan, ba, apostu irmoa egin zuen, eta horrek, bere kompromiso politikoak, arazoak ekarri zizkion, bai, publikoarekin, eta baita garaiko prentxarekin. Eta nola ez, con la iglesia hemos topado. Ay, noski. esan duzu ez, García Lorcaren obra asko egin zituela berak, ba, bueno, García Lorcare bai bagarai horretan ezkertiar mugimenduko, edo, bueno, behintzate estatu frankista eta atzerako horren, ba, kontrako ikur, ez, bihurtuko zen, eta hemen Margarita Xirgu daukagu Bodas de Sangre antzesten entzungo dugu pixkat ba, bere ahotsa. Ze ondo, Jana, ze ondo. Las plas, plas. Entre las dos y las tres con este cuchillo se queden dos hombres duros con los labios amarillos. Rafael Albertiren hitzak daude esaten ba zenbat miresten zuen Margarita Xirgu eta bueno hori guztia eta gero ja bere irudiak ikusten ditugu eta bueno hortzen abile interneten aber topatzen dudan ustut bere nagusitako bideo bat ere bai topatuko duela baina hori da bere gaztaroan ba Bodas de Sangre antzesten Federico García Lorcarena. Bera, bai, bera gainera, beno, ba, Ameriketatik biran zegoela edo, ba, beno, ba, Estatu Espainolean gertatutako gerrate zibila sortzen da. Bai. Eta bera, zorionez, esango dugu, ba, Amerikan zer bira egiten harrapatu zuen, baina mila beratzen da berrogeian. Bai, prozesatua izaten da Estatu Espainolean eta bere, bueno, pues, zeukan guztia kentzen diote, konfiskatzen diote. Bai, eta desterratzen dute betirako. Bai, eta inoiz gehiago etzen bueltatu. Hoxe, bera. Ba, bueno, agian guretzako hain ezaguna ez den aktore hau, ba, bueno, herrialde katalanetan bai saiatu dira, eta bere familiare bai, ba, apur bat, ba, bere lana nola baita ezagutarazten, egia da, exiliatu egin zenez, Uruguaien, ba, hil egin zen, bertako nazionalidade hartu zuen azkenan ere bai, eta orduan, ba, bueno, ez, amaitu zuen bere bizitza bertan, baina bueno, hemengo lagunek, sanitartekoak ba saiatu dira pixkat ba bere historia guzti hau ba bizirik mantentzen edo ba bere figura ezagutera ematen eta badauka web orrialde bat, ba berak egin zuen lanarekin eta familiak ba emandako argazkiekin eta horrela eta horretaz gain dokumental bat egin zuten bere bizitzaren inguruan eta bueno, berez hementxe entzun dezakegu. I ajudeu-me a passar a l'altra riba. Espereu un moment. Vull mirar enrere. Miquel, què faràs sense mi? No defalleixis. Segueix amb la nostra tasca. Segueix inculcant aquest amor profund que tots dos hem convertit pel teatre. Segueix treballant. Perquè sempre hi haurà una Yerma, una Salomé, una Blanca, una Celestina que voldrà saber com interpretava la Xirgu aquest paper. Para mí es la actriz total. Fue una pionera del teatro. Bueno, eta hor ja, ba, lagunak eta agertzen dira hitz egiten nuen horrentzun dugu katalanez. Uste dut, a ber, Margarita Xirgu hori da Lorca errezitatzen ari zela edo zati batean edo, bueno, horrentzuten genuen. Eta gero ere bai, uste, hortik ikusi dudala, badagoela bere izena daraman antzerki bat, ba, Katalunian bertan. Eta hemen, ba, Wikipedia zoragarri honetan izugarria da, egin zituen antzerki guztiak, antzerkia pio bat maite zuen, eta hor justo jarri dugun zatitxoan ari zen, ez? Ba, bera bizirik mantenduko dela, edo, bueno, Salome bat antzesten jarraitu behar den momentu bako itzen, eta, bueno, ba, pixkat bere antzerkiarekiko, ba, maitasun hori edo, ba, adierazten, ez? Eta, bueno, dokumentala ikusi nahi ezkero, YouTube-en badago parte zatitxotan banatuta, eta ba hor ikusteko aukera daukazue. Osongi. Osongi. Eta beno, 5 minutu geratzen direnean saioa amaitzeko, ba, beno, nahi genuen ba, saio hau eskaini gure oso maitatua den lagun bateri. Eta horrekin ba ezakite amaitzeko kanta bat jartzea berari. Ezakit, nik normalean beti jartzen ditugu emakumeen kantak eta horrela, baina bueno, ezakit Laboaren urtzen da eguzkia, ateratzen da urtzen da. Nola da kanta? Bueno, eta gainera Laboaren hilden urte, ba omenaldi txikia ere biei batera. Eta bueno, ez dakit, nola da? Badakizute ze kantazari nahi zen? Urtzen da, gero da. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batez goxe dira bueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Ba, martxa baten lehen notekin, ba, gu bagoaz, pixkat, bueno, unkituta eta be, emozionatuta, ba, ba, lagun berezi bati eskaini nahi diogulako abesti hau eta bemendik geti, hori da. Eta gure besarkaderik handiena eta indar ere bai, handiena, pilloa, bai, pilloa, eta hemen pilloa. Egongo garela uinatik eta beste aldetik ere bai, ba, beti zurekin muxu bat eta aurrengo astean gaude zuekin. Agur.